To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 25 marca, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy. Zależy mi. Nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy. Zależy mi. Stanisław Sojka, nowe nagranie w Trójce. Tak jak panu synoptykowi, zdaje się, zależy, by jeszcze wszyscy skorzystali i ci na parapetach, i ci na boazerii z zimy właśnie. Kolejne sygnały od państwa po pięknym, słonecznym, nie tak znowu chłodnym, ale z warunkami śnieżnymi udanym weekendzie. Bardzo się cieszę państwa radością. Też bym poszusował. 5 po 5. No ale przecież jeszcze nic straconego. Sygnały między innymi z Beskidów o tym, że warunki powinny utrzymać się co najmniej do kwietnia. No to ładne mi pocieszenie. No a dziś spokojnie, będzie pochmurno, z przejaśnieniami. Mówię spokojnie, bo popada. Popada deszcz w północnej połowie kraju, także w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a na krańcach północnych oraz wysoko w górach także śnieg. Spokojnie, jeszcze dosypie do kwietnia, a wydaje mi się, że do maja. Uwaga, lokalnie możliwe także burze z opadami krupy lodowej. Wiatr zachodni, północno-zachodni, na wschodzie słaby, poza tym umiarkowany, ale w górach oraz nad morzem porywisty. Możliwe w górach zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Na termometrach od 5 stopni miejscami na północy, 7 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na południu do stopni 10. No to te 10 plus nie sprzyja pokrywie śnieżnej, ale i tak dobrze długo się utrzymującej. Z pozdrowieniami od pana Marcina Furmańskiego, nowe nagranie w Trójce. Co rano wstaje. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie i na strzępy życie rwie. Znowu mówią. Znowu poucza ktoś mnie, jak ma wyglądać, mówią mi. Moja miłość, jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnę. Nagranie w Trójce. Utwór skomponowali Marcin Furmański i Wojtek Famielec, a słowa napisał Zbyszek Książek. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Napisali panowie z Solnego Miasta Bochnia. Nowe nagranie w Trójce. Co rano wstaje. Bardzo serdecznie dziękujemy za takie podpowiedzi muzyczne. Myślę na poniedziałek, jak znalazł. 10 minut po godzinie 5 podpowiadamy, co dziś się wydarzy i o czym będziemy mówić. W południe rozpocznie się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego poświęcone płacom nauczycieli. Mają w nim wziąć udział przedstawiciele rządu, minister edukacji, szefową resortu rodziny i polityki oraz przedstawiciele trzech największych oświatowych związków zawodowych. W południe prezydent wręczy w pałacu ordery odrodzenia Polski Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. A Główny Urząd Statystyczny o 10:00 poda dane na temat bezrobocia w lutym. Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym miesiącu wskaźnik ten utrzymał się na tym samym poziomie co w styczniu. Resort podkreśla, że począwszy od 1991 roku nigdy wskaźnik bezrobocia w lutym nie był tak niski. Wieczorem poznamy zdobywców Orłów Nagród Polskiej Akademii Filmowej. Uroczystość rozpocznie się o 20:00 w Teatrze Polskim w Warszawie. Wyróżnienia wręczone zostaną po raz 21. W Warszawie odbędzie się pogrzeb Bogusława Tworka, wybitnego radiowca, inżyniera i realizatora, wieloletniego dyrektora działu realizacji emisji Polskiego Radia. Zmarł 18 marca w wieku 76 lat. Po śmierci koledzy z radia wspominali go jako uczonego, serdecznego i obdarzonego poczuciem humoru człowieka. Dziennikarz radiowej Jedynki Roman Czejarek podkreśla, że w czasach, kiedy nie było telefonów komórkowych, super nowoczesnych wozów transmisyjnych i połączeń satelitarnych, Bogusław Tworek był niezastąpiony jako twórca nowych rozwiązań technicznych. W Bydgoszczy rozpoczniemy i poznamy laureatów Festiwalu Literatury Przeczytani. Jego twórcami są uczniowie 6 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. To jedyny w Polsce festiwal literacki przygotowany i prowadzony przez licealistów, a w programie imprezy znalazły się spotkania z wieloma wybitnymi pisarzami. Festiwal zakończy się w sobotę 30 marca. O tym i o wielu jeszcze innych wydarzeniach, nie tylko z kraju, także z zagranicy, na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio24.pl. 11,5 minuty po godzinie 5. Dutch kids hot balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. The tensions of the world are rising higher. We're probably due another war with all this ire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing. Sam Fender. Kto wie, być może już niedługo nie sam, a z przyjaciółmi sam wystąpi tu nieopodal miejsca, z którego mówię do Państwa. O, może tak powiedział, ale nie powiedział, ale może nie wszystko. Prawie 16 minut po godzinie 5 szeleścimy prasą, a dziś nietypowa sytuacja. Dzienniki, w tym m.in. Rzeczpospolita, Puls Biznesu i Gazeta Wyborcza, ukazały się z pustymi pierwszymi stronami. Wydawcy w ten sposób apelują do polskich europarlamentarzystów o poparcie dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Przypomnijmy, że w tym tygodniu odbędzie się głosowanie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu nad właśnie propozycją nowych przepisów dotyczących praw autorskich. Ta dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Te nowe przepisy wzbudzają sporo emocji w niektórych państwach Unii, między innymi w Polsce, gdzie określane są nawet mianem Akta 2. Białe, niezadrukowane strony najważniejszych polskich gazet nie ukazują się codziennie. To absolutnie wyjątek, dowód, że chcemy zwrócić uwagę na sprawę szczególnej dla nas wagi. Dziś apelujemy do polskich europarlamentarzystów o solidarne poparcie w głosowaniu dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, napisali wydawcy i zaapelowali o to, by poprzeć rozwiązania, które mogą wprowadzić również w naszym kraju nowe, bardziej sprawiedliwe zasady korzystania przez gigantów internetowych stworzonych przez polskich pisarzy, filmowców, muzyków i dziennikarzy treści. W dziennikach puste pierwsze strony i apel o poparcie dyrektywy w prawie autorskim. O tym dziś m.in. w Rzeczpospolitej, w Pulsie Biznesu i Gazecie Wyborczej. No to zajrzyjmy do The Sun, bo tam ciekawa informacja. Brytyjski dziennik poinformował, że premier Wielkiej Brytanii Theresa May dziś ogłosi ustąpienie ze swego stanowiska, jak tylko zatwierdzone zostanie przez parlament porozumienie z Unią Europejską o Brexicie i Zjednoczone Królestwo opuści wspólnotę. Czas się skończył, Theresa, napisała gazeta na pierwszej stronie. W artykule właśnie poświęconym temu tematowi wyjaśniono jest, że dymisja premier była warunkiem uzyskania zgody Izby Gmin do przegłosowania umowy z Unią Europejską. May ustąpi po przegłosowaniu porozumienia z Unią Europejską, o tym dziś w dzienniku The Sun. No i rzecz jasna nie uciekamy, bo nie chcemy przecież uciec od informacji sportowych. Dzienniki także o tym, że piłkarska reprezentacja Polski wygrała na Stadionie Narodowym w Warszawie z Łotwą 2-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy 2020. Gole strzelili główką w 76 minucie Robert Lewandowski i w 84 główką Kamil Glik. Po dwóch spotkaniach biało-czerwoni prowadzą z kompletem punktów w grupie G. Oczywiście o meczu Polska-Łotwa wygranym dla nas 2-0 jeszcze będziemy mówić. W porannym zapraszamy także w serwisie sportowym po godzinie 7. Tymczasem na budziku 18 po 5. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół,

Agata Karczewska, utwór zatytułowany Full, ostatnio na liście przebojów z 25 na 28. Tak było w 1938, ostatnim jak dotychczas notowaniu list. Zachęcamy Państwa do głosowania, najłatwiej ze stron internetowych, no ale pewnie jeszcze przed południem Niedźwiedź o tym będzie przypominał. 26 minut po godzinie 5, przypominamy sobie i Państwu wybrane wydarzenia z 25 marca. Ciąg dalszy. Także uzupełniamy o te wieści z kalendarza muzycznego. I tak w 1962 roku zmarł August Picard, szwajcarski fizyk, badacz stratosfery i głębin morskich. Zbudował pierwszy głębokościowy statek podwodny zwany Bałtykiem. 24 lata temu papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę Evangelium Vitae, w której opowiadał się przeciwko aborcji, eutanazji oraz eksperymentom biologicznym i genetycznym na człowieku. 18 lat temu zmarł Piotr Sobociński, jeden z najwybitniejszych polskich operatorów współczesnych. 12 lat temu Adam Małysz zdobył 4. w karierze kryształową kulę w Pucharze Świata. Przed nim taki sukces osiągnął tylko jeden skoczek, Finn Matti Nykänen. W roku 2017 zmarł Paweł Zarzeczny, specjalizujący się w tematyce piłkarskiej, dziennikarz sportowy, pisarz, publicysta i felietonista. Wspominamy go w 2. rocznicę śmierci. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że 87 lat kończy dziś pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike, pan Wiesław Myśliwski. Proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o tych, którzy świętują dziś imieniny. Jeśli w gronie najbliższych przyjaciół, proszę przekazać dziś Łucji, Marii, Marioli, Ireneusza i Wieńczysława. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. A w muzycznym kalendarzu wspominamy Jacka Lecha, piosenkarz szczególnie odnoszący sukcesy w latach 60. i 70., wokalista zespołu Czerwono-Czarni, wykonawca wielu przebojów. Zmarł 12 lat temu. Moich wspomnień, bądź pamięcią, której nie da się zapomnieć, bądź piosenką, którą rzucam wiatru śladem, bądź mą myślą, moim światem. Bądź nadzieją, bądź mą wiosną, jesienią, krzykiem ptaków gdzieś wysoko ponad ziemią. Bądź uśmiechem wśród tysiąca drobnych zdarzeń, bądź dziewczyną z moich marzeń. Bądź dziewczyną z moich marzeń, moich wspomnień, dniem wczorajszym, który dzisiaj wraca do mnie. Moim smutkiem i radością i tęsknotą, gwiazdą, która świeci pustą nocą. Bądź nadzieją, bądź mą wiosną, jesienią, żywiem ptaków gdzieś wysoko ponad ziemią. Bądź uśmiechem wśród tysiąca różnych zdarzeń, bądź dziewczyną z moich marzeń. Bądź dziewczyną z moich marzeń. Bądź dziewczyną z moich marzeń. Ach, wspomnienia. Usłyszałem, to był taki hicior, Jacek Lech, bądź dziewczyną z moich marzeń. Wspomnienie artysty w 12. rocznicę śmierci. No to teraz już 5:30 i prognoza pogody. Napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz w północnej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich. Także deszcz ze śniegiem na krańcach północno-wschodnich oraz wysoko w górach będzie padał śnieg. Lokalnie możliwe także burze z opadami krupy lodowej. Pan synoptyk potrafi nastraszyć. Wiatr zachodni, północno-zachodni, na wschodzie słaby, poza tym umiarkowany, ale także w górach oraz nad morzem porywisty, w górach powodujący zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie na termometrach od 5 stopni na północy, 7 w większości regionów, w tym w centrum kraju najwyższa temperatura do 10 na południu. Wracamy do muzycznego kalendarza. Kto może zrobić głośniej? Teraz będzie naprawdę przepięknie. So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind, 'cause you made me feel. Aretha Franklin w muzycznym kalendarzu, wspomnienie artystki. Ona to urodziła się właśnie 25 marca 1942 roku, zmarła w sierpniu roku ubiegłego. Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Aretha Franklin w muzycznym kalendarzu. Za 27, 6. Sygnał od państwa, między innymi króciusieńko o tym, że -3 w Toruniu, to od pana Krzysztofa, więc PDF i uwaga na drodze, może być ślisko. Od pana Darka z Bolesławca, no to myśmy się męczyli z Austrią, a Izrael wygrał z nimi aż 4-2. No, to będzie problem. U mnie +3. To pan Darek Zimnolubny z Bolesławca. Pani Kasia życzy dobrego poniedziałku, jakkolwiek to brzmi. Bielany Warszawskie w drodze, tylko +4 czapki w uszy. A dziś dzień czytania Tolkiena. Mnie nie trzeba namawiać, dodaje pani Kasia. Bardzo serdecznie dziękujemy. No jeszcze od pana Andrzeja. Okropny poniedziałek, okropny, bo w poniedziałek wszystko wydaje się okropne. Nawet woda na pływalni jakby za gęsta, być może nawet i za zimna. No, będzie się jakoś przez nią przedzierał nasz budzikowy Phelps z pływackimi pozdrowieniami. Pewnie rozgrzewającymi tych wszystkich, którzy wybierają się na pływalnię. Otwarcie o godzinie 6. No to jeszcze 26 minut pozostało. Wracamy do muzycznego kalendarza i wspominamy niezwykłego gitarzystę, kanadyjski muzyk, niewidomy gitarzysta Jeff Healey. Zmarł w marcu 2008 roku, urodził się w 1966, właśnie 25 marca. Jeff Healey, to teraz przebojowo. To też okazja, by zrobić głośniej. I know you love, it's just a flim-flam, yeah. Może gdyby wprowadzić taki zwyczaj, tak jak teraz oglądam najważniejsze fragmenty powtórkę wczorajszego meczu, to już byłoby 5, a nie, teraz to już by było 6-0. Może i tak, z powtórkami i jeszcze do tego z powtórkami powtórek jak najbardziej. No i co z naszym sygnałem wiosennym? No, panie Jacku z Krakowa, ja czekałem na znak sygnał, kiedy obudzi się słońce, kiedy państwo dostrzegą, bo ja tu tak za oknem na Myśliwieckiej widzę, no niestety, stalowo jakoś tak. Ale słyszę, że już. No to już. Uwaga, wzeszło słońce. A, z 10 minut temu. Za 22 minuty 6. Wracamy do muzycznego kalendarza i do wspomnień. A wspominamy Sławomira Wysockiego, gitarzystę, kompozytora i autora tekstów. To właśnie on skomponował Jedwab. Ten utwór przyniósł grupie Róże Europy rozgłos, utrzymując się przez 5 tygodni na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju przy świecach i przy koniaku. A nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona, jak jedwab. Ofiaruję mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni. A potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje, ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak tylko ona, jak jedwab, ofiaruje mojej dziewczynie. Wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże, skradek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja dziewczyna. Tylko ona jest jak jedwa. Budzikowe kalendarium muzyczne. I've lived in England. I na zamknięcie muzycznego kalendarza urodzinowo Elton John, artysta, urodził się w 1947 roku. Ciąg dalszy kalendarza oczywiście jutro w Budziku, a teraz już za 12:06. Jak zwykle o tej porze czas na country w Budziku. Przygotował, przedstawi Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dierks Bentley, bardzo popularny artysta, chyba zaczął wielką karierę w momencie, kiedy Shania Twain, o której już prawie zapomnieliśmy, wybrała go do zaśpiewania piosenki w duecie. Bardzo ten duet dobrze wypadł, Dierks Bentley się wykazał. Pamiętają Państwo, że Shania Twain kilka lat temu to była po prostu super, super gwiazda. Niby jest, ale gdzie są jej nagrania? Natomiast Dierks żyje na prowincji, amerykańska prowincja to jest właśnie uosobienie country. Tam życie troszeczkę płynie inaczej. Chłopaki się nudzą, w związku z tym jeżdżą z miejsca do miejsca, od lokalu do lokalu i bawią się. Dierks Bentley, Tip It On Back. Miles of for sale signs, and them fields ain't growing fast enough to get us by. I feel the sweet release of a Friday night. For a couple of hours we can run this town till it runs dry. Tip it on back, make it feel good, sip a little. Set her world on fire and watch her sway and sing into the music until it's all alright. Yeah, tip it on back, make it feel good. Sip a little more than you know you should. Let the smoke roll off of your lips. Let it all go, whatever it is. And tip it. Country w Budziku jutro o zwykłej porze, także przed 6:00. No to niezmiennie polecamy i zapraszamy. Pani Grażyna z Głogowa pyta, wzeszło czy nie wzeszło? Na dokumentacji fotograficznej, jak widzę, nie wzeszło. Ale książka Skargi Zażaleń jeszcze czynna. Polecamy. Za 7:06. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać.